Bueno, pues baixamos un poquinho a música, vámonos ir, pues, concretamente a Galicia outra vez, e vámonos ir concretamente a Becerreá. Ali na comarca dos Ancares se vai nos falar, pois, pues, desa terra tan fermosa, a nosa correspondente, Fernanda. Moi boas tardes, Fernanda. Boas tardes, Armando, que tal? Pois ben, e por aí como... Que estades hoxe por aí? Está Xulio tamén? No, Xulio tiñolo en Galicia. Ajá, moi ben. Está por Verín. Está facendo unhas cousas que ten que facer, entón, pois... Pois claro. Aproveita a visitar a terra tamén. E entón, pois... aí está. Por aquí andamos bien. Temos... De momento está nos dando sol, aunque de vez en cuando, da semana pasada, bueno, a primeiros da semana, na semana pasada caían treboadas, pero bueno. Pois aquí temos tempo de primavera, con aire, con nubes, con sol, pero boa temperatura. Sí. Sí. Bueno, teño vos aquí varias cousas. Vale. Un pouco como me pedía Xulio, que sei que lle gusta moito comer, e xa hai tempo que non falo de comida, pois hoxe, este fin de semana, temos a feira da empanada nas Nogais. Ah, sí. Imos falar tamén de unha casa rural que nova, pois cae en Cantís, en Becerreá. En Cantís, Becerreá. Cerquiña dese lugar que ti tamén coñeces, que é o río Donsal, que tanto che gusta. Sí, señor. E vámonos acercar un pouco a esa zona do Cancelada, do Donsal, sí. De Quintá, e o que é esas parroquias de aí, que están entre as de maior despoboamento neste século, foron noticias estes días. Despois vamos falar da Sociedade Cooperativa Carqueixa, vale? En Cervantes. Como me dices que se chama a casa rural? A casa rural chámase Pazo de Cantís. Ah, Pazo de Cantís. Empezamos por aí logo, se queres. Vale. Parece. Perfecto. Pues ben, vamos a ver, saiu estes días de atrás na prensa, nos medios de comunicación, incluso en televisións de ámbito nacional, saía esta parroquia de Veiga, en Becerreá, que é a que máis poboación perdeu no que levamos de século. Joder. É dicir, desde o 2000 ata o 2019. Sí, señor, sí, entón, que oín eso, sí, señor. Oíches. Entón, é a parroquia chamada Veiga, que pertence, pois, seguramente, si che falo dos povos que incluye, que son Vilachá, Pedrosa... Sí, señor. Son máis coñecidos, non? Sí, sí, Veiga, sí. Incluso Pando, sí. Que son 4 ou 5 povos, pero a parroquia chámase Veiga. Entón, esta parroquia de Becerreá tiña 28 habitantes en 1999, e ten agora censados 5. Entón, pues, por esta porcentaxe, é a parroquia que perdeu máis poboación, penso que de Galicia, verdad? Que non, sí, non... sí, poñan de Galicia, sí, de Galicia, que fora a zoa que máis xente perdera. Entón, curiosamente, esta zoa, que en principio podes decir, pois, moi lonxe da autovía ou moi, sí, moi afastada, unhas condicións de vida moi de montaña, moi dura, sí, pois non é, todo o contrario. Non sei se ti coñeces, Veiga, pois está como un par de kilómetros da carretera de Navia, a 10 minutos do enlace da autovía. Sí, máis ou menos, sei por donde queda, non? Porque veis algúns indicadores sinuosos que pon o nome, pero... Pero para nada, Sí. A un kilómetro. Cando ves un indicador, aí estás a un kilómetro. Entón, é unha zona moi chá, moi soleada, de boas colleitas, porque antiguamente dábase o viño, incluso, o viño de Becerreá, pues, había nesta zona, porque está moi preto do Navia, pero ao mesmo tempo un pouco elevado, non? Sí, sí, con, sí, algo de altura. Co cal, unha zona, pois, eso, que incluso para vivir, a xente que lle guste o rural, moi, sí, ben, sí, porque estás no medio da natureza, e ao mesmo tempo estás comunicado, non? Sí, sí. Ben, pois, perdón, inciso. Sí. Supoño que non terán pitas, non? Nin haberá gliñeiros cerca. A... Tú has visto un vídeo, ¿no? Sí, bien, como no, que estuvo muy simpático ese rapaz asturiano, ¿no? Sí, señor. Qué reflexións tan boas. Sí, sí, sí, muy, muy... Muy ben, moi sacado a puntilla todo. Sí, señor. Cando dicía xente que ben, pues tampouco ten a culpa, non? Porque, claro, bueno, descoñecen, pero o juez aceptar esa... Dixo, falta aí unha patatina. Sí, para o kilo. Dúas patatines para o kilo. Sí. Sí, sí, moi... Pois sí, que... Bueno, entón, o que decíamos, en esta comarca do Cancelada, entón, uh-huh, é donde está o Pazo de Cantiz. Sí, que sí. É esta casa rural que abriu nova, que leva, ten que levar moi pouco tempo, porque a verdad non contatei con eles, pero sí que vin que ten algunhas reseñas en internet, uh-huh, e ten unha valoración, pois hasta ahora son poucas, pero bueno, todo o mundo fala maravillas. Sí, sí. E eu, pois, estive inda no outono, a finais do ano pasado, uh-huh, dando un paseo por ali, que é unha zona moi moi bonita, moi agradable para pasear, e estivemos dándolle voltas o pazo, porque eu sei que estivera a venta en estas portales de internet como pazo, non? Sí, sí, sí. Estivemoslle dando a volta por e veíamos que estaba moi arregladiño, moi moi limpo, moi... Sí, sí. E bueno, pois ves tú, como eran tres semanas, estaba pechado. Sí, sí, pero sí, os fines de semana está funcionando como casa rural. Claro. E parece ser que se come moi ben, uh-huh, que son dous caseiros, dous hóspedes os que o teñen, sí, sí, que dan de comer, uh-huh, penso que dan uns desayunos con todo tipo de mermeladas de sí, sí, sí, cousas da zona, e bueno, que moi recomendable, podedes uh-huh mirar en internet, buscade uh-huh Pazo de Cantiz, vedes as habitacións, que además é un pazo, claro, a casa é moi chula, non é un sí, sí, pazo sí, sinxeliño, pero o pazo, uh-huh, cos seus muros gordos, co seu blasón, uh-huh, e despois as restaurado, pero dunha forma pois así tamén sinxela e moi sí, sí, moi moi logradiño, uh-huh, e bueno, que vos recomendo que visitedes a páxina e que pois que vos acerquedes a esta zona do Cancelada, Baixa, sí, sí, porque ten sitios para pasear moi bonitos, e incluso pois parte está sinalizado, non? Sí, sí. Bien, despois, Feira da Empanada nas Nogais, esta fin de semana, sábado e domingo 25 e 26. Empezan as actividades o sábado pola tarde, cunha touciñada e tamén cunha actuación así, un concurso de doces. E despois, o domingo, pois xa van a actuar a banda das Nogais, que se chama Abrente, uh-huh, que está moi ben, leva moitos anos traballando de gaitas, e un grupo moi ben, tamén ven un grupo de Babia de León, e por suposto empanada, pois toda a xornada para degustar, non? Uh-huh. E curiosamente que organizan o día que coincide cas votacións. Sí, señor. Municipais, é curioso, non? Sí, sí, pero bueno, aí van votar e despois van xe votar a empanada. E non hai presa. Non, sí, non hai, no, teño todo o día, ademais, bueno, non sei onde votarán, pero aquí está todo moi xunto, non? Sí. Co cal, podes matar dos páxaros dun tiro, pero sí, a xente que veña de fora, que queira vir de fora, pois quizás sí que se ten que organizar e ir votar cediño para chegar a comer a empanada, non andar despois cas presas de voltar, non? Se veñen de fora, pero bueno, penso que xa é a 14 edición, non sei se me equivoco, xa son unhas cuantas edicións de Feira da Empanada nas Nogais. Despois, bueno, esta semana presentouse o que arde, xa o vamos desde sí, por riba, en Cans, pero puideronse ver imaxes na, pois podense ver en internet. É a primeira vez que un filme en galego participa na sección oficial de Cans, e bueno, podese ver exactamente esa acollida que tuvo e esa grande aceptación con un montón de minutos sí, sí, de aplausos a Oliver Lache e a todo o equipo que levaba. Que o levaba, así, non sei se te o biches. Sí, sí, sí, eu tuve vendo hasta que esa señora que era do Corgo que bailou unha moiñeira como está mandado. Estivo moi emocionante, a verdad que, sí, sí, que bueno, e aquí estamos esperando, xa vos decía, aunque parece que se vai prolongar, dicen que ata novembro ou así, sí, que a presenten, porque, bueno, aquí salen, que vos decía, sale o enterrador, aquí, sí, sí, enterrando mortos, sale o cura, salen as maus do director do meu instituto, jo, o instituto fixo de xulgado, grabaron os Lavín, un bar aquí de Becerreá, sí, sí, bueno, grabaron a xentes forestais de toda a zona que os conocemos todos, en Nadia, uh-huh, en Cervantes, bueno, xa que estamos desexando que se estree. Sí, pero bueno, hombre, como xa vos falo moitas veces, xa non vos dou máis a vara. Solo recordalo un día máis, non? Sí, sí, hombre. É que eso temos que gabarnos de falar sempre del. Porque, sí, porque é un orgullo, ¿eh? Sí, sí, é un orgullo. Además, como dicía a señora, cuando botabas mans a cara, dicía, ai, madre mía, cando me vexan no corgo, dirán que fa está aí. Encansa, además, ¿no? Encansa. Sí. Y en Cannes. Con Brad Pitt, que estaban por allí. Sí, bueno. Quentin Tarantino, que a mí me gusta mucho. Sí. Y bueno, allí también, a nosa comarca, pues allí también representados los nosos bosques. A nosa Galicia, ¿no? Sí, señor. Bueno, y ahora vamos a hablar de una iniciativa que es boísima, que quizás ya te hemos nombrado o ya coñeciades, pero que ahora empezó ya a funcionar. E que está tendo moitísimo éxito, que é a que puxo en marcha a cooperativa de Cervantes a Carqueixa. Entón, son 200 produtores de carne de tenreira. 200, aquí en Cervantes, que se xuntaron nunha cooperativa e que o que están facendo é comercializar directamente a carne de aquí da zona por internet sen ningún intermediario. É dos pastos dos Ancares directamente ás mesas de Madrid, Barcelona ou incluso Santa Cruz de Tenerife. Que eu xa teño ali un irmán que xa comprou carne a cooperativa e moi ben. Podo vos decir que moi ben. Ten aceptación, porque eu coñeco outro restaurante aquí en Barcelona que o compra, ten aceptación, Entón, temos que decir, Armando, que por fin, non? Sí. Que por fin a ver se van salindo pues, solucións que non sen, que polo menos que se pague esto o que vale e que sea pues eso, unha saída para estes produtos que temos aquí tan bons que se poidan disfrutar en outros sitios, pero bueno, pues tamén polo menos que a xente que está aquí traballando que teña un precio xusto, ¿no? Que eso é o que interesa, que teñen un precio xusto, que prefacer todo eso temos que nosotros mismos crelo, temos que ser nosotros mismos creer nelo, que se non o creemos nós, non o podemos transmitir a outro. Exactamente, e que a veces, porque mira, fíjate, ahora que falamos de precio xusto, veume a cabeza un proxecto que fixemos cos alumnos xa hai 15 anos, aquí, que era sobre o comercio xusto, non? Sí. E entón, pois, tratabas... Entón, claro, o comercio xusto e o ambientábamos en África, en América Latina, en esa xente que cose para as grandes empresas en China, por unos salarios de Nike, para todas estas, por unos salarios de basura. Sí. E despois, non, dices, pois, claro, é que o temos aquí tamén. Sí, sí, non te falta ir lonxe. No, é que hai que cambiar un pouco. Témolo a beiriña da nosa casa. Non nos damos conta, fíxate, porque a mí non se me ocurrira no. Pues, traballar isto aquí nos centros educativos, non? Sí. E entón, pues, esta xente o que fai, os 200 produtores da Carqueixa, o que fan de momento, están a empaquetar, pois non sei se sabes, dous tipos de paquetes fan. Sí. Un de 5 kilos e outro de 10 kilos, non? Sí, señor. O de 5 kilos está a 53 euros. E o de 10 kilos a 95 euros. Vai no bloque, ¿no? Sí. E entón no bloque, pois, incluyen carne picada, hamburguesas, espaldilla, incluyen agulla e jarrete para estofado, ¿no? Sí, sí. Incluyen falda, pa churrasco, tamén moi rica pa cocer. Tamén. E incluyen, pois, chuleteas, un pouco, bistec. O sea, que vai un pouco de todo, ¿no? Sí, señor. Claro, porque todos sempre queremos levar o filete da cadera ou, bueno, claro, cando se fala dun becerro, hai que comer todo. Entón, eles fan os paquetes así un pouco compensados. Claro. E precisamente para evitar que digas, ah, claro, pero que o filete ou a chuleta, pues, fácil de facer, non? Sí. Pero como preparo eu a agulla ou como preparo, como fago un estofado? Entón, aí, pois agora van a empezar a traballar cunha, ou empezaron xa, cunha cociñeira a través dun blog. Sí. Dar a conocer como cociñar tamén estas cousas, non? Para que se lle saque partido a todo o pack. Entón, bueno, pues felicitalos, non? Hombre. A Carqueixa, Sociedade Cooperativa Carqueixa, primeiro por esa idea de traballar xuntos, que tan reacios somos aquí sí. no rural, moitas veces, que sí. cada un vai polo seu lado, non? Sí. Por esa boa iniciativa de Hombre, juntarse. Eu eso aplaudo, porque eso... Non teñe, o que teñen que facer é isto, xuntarse, facer cooperativas, traballar para sacar esos produtos adiante, porque a zoa dos Ancares e esa comarca ten un potencial enorme, pero hai que saber sacarlle o fruto. Probablemente sexa xente nova, Sí, sí, sí que deben ser, porque... Bueno, estive mirando algún vídeo, incluso teñen... Bueno, se si vos mirades en internet a Carqueixa... Pois xa vos van salir, teñen algún vídeo promocional, é moi, sí, sí. moi, veselle un aire así fresco, pero que chega fresco, non? Non só da montaña, senón tamén sí, sí. De xuventude, de bueno. Sí, y, sí. Y entón, bueno, que tamén sabedes aquí, xa falamos, falastes con Marifé, sí. que tamén teñen esa cooperativa, esa SAT, sí. en Villaverde, que son o outro exemplo que hai aquí, sí. y ahora xa son dous, non? Claro. Bueno, temos aquí, temos outro, que hemos falar outro día, moi cerquiña de Desterreá, a nivel de montes, xuntaron montes comunais. Hemos falar outro día, que tamén sí, é sí. unha iniciativa das poucas que hai en Galicia, non? Sí, señor. Pero, pois sí, que por aí temos un pouco que tirar, porque ademais agora con mundo global e con internet, sí. pois xa vedes. E eles están transportando a carne chega fría, teñen... De momento parece ser que están alugando ou contratando o transporte frío, sí, sí, pero sí. que, bueno, que parece que xa está indo ben e que sí. se plantexan xa de facer eles tamén ese, claro, ese transporte. Calculan, por exemplo, que van a Barcelona, pois xa calculan o frío para chegar a Barcelona, que non perda esa cadea de frío e metela en frío, pois o paisano que a leva do restaurante e todo, que siga esa cadena de frío. Pois sí, pero mira, non só a Barcelona, porque a meu irmão mandan ya a Canarias. Por eso digo. Non sei como irá o tema, pero chegalle frío. E eso. Así que animadevos a probar a carne da Carqueixa. No, eu xa aprobei nun restaurante aquí, precisamente en Cornella. Pois, mira, pois moi ben. Sí, sí. Ademais, díxeme, é galega, díxeme. E eu, cando vexo, digo, ui, é da terra de Carqueixa, esta, dixiño así o dono, que o dono é da provincia da Coruña, e digo, ui, se da zoa donde son eu. Sí, sí, pois sí, pois aquí os temos, non? Sí, sí, aí os temos, por eso que y temos... E desexarles moita sorte. Sí, sí, é o que xe dicio antes, temos que gabarnos de toda esa xente que, a fin e a cabo, pasa como tamén os rapaces de Territorio Verde, que fizeron, desde hai 34 anos, foi a primeira feira de gando ali en San Román de Cervantes. Sí. Cando fixeron sí. esa festa, sí, que falamos outros sí, que... co rapaz, e vamos, contentísimos, digo, pois este é o que se necesita dar a coñecer, que pase de Piedrafita pa Aló, que pase de Baralla pra Aló, en fin, que non sea solamente ese recuncho. Estánse facendo moitas cousas, sí, eu vin as fotos da feira e espectacular tamén, moi moi ambientada. Moito, moito, sí, señor. E tamén eses días anteriores que eu non sí, sí, que tiveron as xornadas da Vía Romana. Sí. Sabes que eu estive, bueno, fun ali tamén co instituto a participar e había un ambiente maravilloso en San Román, na Casa da Cultura. Sí. E bueno, que alegra, ¿no? Que che dá esa sensación pues, de que sí, de que estás na montaña, de que estás no rural, sí. pero que, oye, que estás na onda, que sí. estás no mundo, ¿no? Que te das a conocer e que te das a valorar e que realmente o que dis, o que comentabas antes, que ti mismo valoras o que tes, e entón é cando podes dar o paso de promocionalo, ¿no? De promocionalo, primeiro tes que hai que crelo, hai que crer no que queres facer. Primeiro tes que pensalo e intentar facelo, pero crelo, solamente sobre todo creer o que vas a facer. Pois sí. Pois moi ben, Fernanda. Pois eso, que aquí rematamos, non? Eso. Que vai completiño a reportaxe esta semana. Sí, señor. Con grandes novas. Con grandes novas, sí, señor. Con esa casa Pazo de Cantís. Sí. ¿Eh? Pois xa o mirarei, digo, este que verán, cando vaya, hai que ir a visitar esa xente. A Feira da Empanada. Eso. E a cooperativa a Carqueixa. Exacto. Pois, para a semana, pois máis. Máis, eso, para a semana máis é mellor, como suele dicir. Dicen que mellor, difícil, pero bueno, intentaremos mellorar. Sempre hai que intentar mellorar, hai que ser positivos. Sí, sí. Así que unha aperta a todos os ointes de Radio Samboy. Radio Samboy, non? Pois moi ben, Fernanda. Unha aperta moi forte e hasta vindeiro programa. Ala, veña. Apertas. Chao, chao. Bueno, amigas e amigas, amigas e amigos, este programa xa andou máis de sí, así que para vindeira semana máis o xoves en directo, en riguroso directo. Así que, amigas e amigos, como digo sempre, que a noite sexa o voso descanso, a rúa a vosa liberdade, e deico xoves que ven, apertas.